zanú plakať oce, zísť má dceru. Budze zanú plakať oce, zísť má dceru. Že som u vás nebúl, že som u vás nebúl už trecu nedzeľu. Že som u vás nebúl, že som u vás nebúl už trecu nedzeľu. Budze za mnú plakať salú jari žimu. Budze za mnú plakať salú jari žimu. Čekaj paradnico, budze za mnú plakať i salú rodinu. Čekaj paradnico, budze za mnú plakať i salú rodinu. Thank you.